ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaarbeloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl.